a shot at this man. się do swoich myśli. Oh, no.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Atmosphere, I'm afraid czy dać plus jeden. Potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie Polskiego Radia. Make my stand. No.

descended like flies. Put us back on the train. Those were the happiest days of my life.